राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2035 अनुसार 31 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। धर्म के नाश का बहुत बड़ा उपाय किया जा रहा है, सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से। अब क्या इस देश की दशा होगी भगवान जाने। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का नाश करने पर उसका नाश हो जाता है। इसका पता नहीं संसार में जिन धर्म से किया है किनारा, धर्म से अलग हो गया उसका पता नहीं लगता, नष्ट हो जाए। तो ऐसे बड़ा जोर से सरकार कर रही है और उसका साथ जनता दे रही है। महान घोर पाप कर रहे हैं, घोर पाप, बड़ा नतीजा खराब है। वे कहते हैं प्रजा बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ऐसा पाप होता तो पानी मिलना मुश्किल है। ये दशा होने वाली है। मैं भविष्य को नहीं जानता हूँ, मैं दशा देख कर विचार करता हूँ। शास्त्रों ने कहा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते क्यूज्या नाम जी व्यतिक्रम तेणी तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। अपूज्यों का तो पूजन होता है और पूज्यों का तिरस्कार होता है, धर्म का अपमान और तिरस्कार होता है। वहां तीन चीजें होती है, अकाल पड़ेगा और महामृत्यु होगी और दुनिया भयभीत होगी। ऐसा नतीजा है। तो अभी जो दर्शन में ये दिख रहा है इसका नतीजा ऐसा भयंकर है। अभी आप लोग चेत जाए तो बड़ा अच्छा है, हमारी बहना माता है चेत जा तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये मातृशक्ति है। जैसे कहते हैं चोर को मारो, चोर की माँ को मार दिया, चोर जन्मे ही नहीं। इस तरह से धर्म का नाश करने के लिए ये माँ है, इसका नाश कर दो, मातृशक्ति का नाश कर दो। ये बड़े जोरों से प्रचार हो रहा है और नतीजा बड़ा भयंकर है। परंतु ये मानते नहीं। लड़के का नाश करते हैं, लड़के का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। वो मातृशक्ति है, वो मामूली मत समझो। दहेज प्रथा से इस पर प्रोत्साहन मिला है और पालन पोषण की दृष्टि से लड़का भी नहीं हो, लड़की भी नहीं हो, लूप लगा दो, ऑपरेशन करा दो, नसबंदी कर दो। ये बड़े जोरों से चल रहा है। धनी आदमियों में अथवा सभ्य आदमियों में ये जोरों से चल रहा है। सरकारी तरफ से ऐसा हो रहा है, बड़ा नतीजा खराब है। मेरा कहना सुनते तो है पर वे सब सुनते नहीं। अरे मेरी कितनी सुनेंगे, मेरी आवाज कितनी है। हिंदुस्तान में देखा जाए तो आते में लूट जितनी भी मेरी है नहीं आवाज। इतना बड़ा हिंदुस्तान है। आप लोग तैयार हो जाओ तो सब काम हो जाएगा। आज रात्रि में ये पंडित जी महाराज आए हुए हैं जो सप्ताह करते हैं, वे कहते हैं मैं आऊंगा 8 बजे। 9 बजे आएंगे वो है, 9 बजे 9 बजे इसलिए से विचार हुआ तो वो 9 बजे का है। रात को 9 बजे सभी यहाँ आ जाए, तो अलग अलग तो 9 बजे सब आ जाए, उस समिति बनाएंगे, उनमें अलग अलग वे समितियां काम करेंगी अपने अपने प्रांतों में। महाराष्ट्र में मैं बहुत करूंगा, यहाँ पर अपने राजस्थान में आप लोग करें, तो कुछ हिंदू बच जाएंगे। भूत का जमाना और हिंदुओं को जन्म नहीं है, नाश करने के 2 उपाय है, एक तो जीवितों को मार लेना और ये पैदा ना हो देना, गायों को तो कत्ल कर देना। 37,000 कारखाना है गायों के कत्ल करने का, पशुओं का कत्ल करने का, 37,000, लाखों करोड़ों गायों रोजाना मारी जाती है, लाखों की तरह, और मनुष्यों की पैदा नहीं होने देना और गर्भ भी उसका नाश कर देना। और ये इसमें आप लोग साथ दे रहे हैं, ये भाई लोग स्त्रियों को जबरदस्ती कराते हैं कि तू गर्भ नाश कर दे, ऐसे मेरे पास समाचार आए। उस बैल ने मेरे को समाचार दिया कि मेरे को तंग करते हैं, मैंने कहा कि मैं पाल लूंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको तो पालना पड़ेगा नहीं। तो ऐसी ऐसी दशा हो रही है पुरुषों में स्त्रियों में। सासुआ कह रही है बहुओं को कि तुम नाश कर दो इनका गर्भ नाश कर दो, जन्म नहीं अगाड़ी, ऐसी दशा हो रही है, महान अधर्म की महान पाप की दशा हो रही है, इसका नतीजा बड़ा भयंकर है। हम तो मर जाएंगे भाई, पीछे आप देखना, वे तो कहे अन्न नहीं मिलेगा हमको, इस पाप का पानी मिलना मुश्किल है, पानी पीने के लिए खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, दशा क्या होगी, अन्न कहाँ पैदा होगा। हम ये हम तो एक हमारे एक कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन धार्मिक प्रचार करेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्रिया खोलेगा, कौन विदेशों से संबंध करेगा, कौन धंधा करेंगे, कौन खेती करेगा। ये प्रत्यक्ष देखती है बात, परंतु मानते नहीं, सरकार तो मानती नहीं, परंतु हमारे सुनने वाले भाई बहन भी कम ध्यान देते, सुनते हैं मेरी बात सुनते हैं। एवरेज में अभी बीकानेर प्रांत पास में दूसरों की अपेक्षा ऐसा कम हुआ है, ऐसी बात मैंने सुनी तो मानते हैं, कुछ सुनते हैं परंतु ठीक तरह से नहीं सुनते। तो आप लोग सुनो, अभी मैंने महाराज आ गए थे तो उनसे मैं प्रार्थना करी, वो कहते मैं समक आऊंगा और योजनाबद्ध काम करेंगे हम जिससे ठीक हो जाए, तो ऐसी आशा है। दूसरी बात, पारमार्थिक बातों में आप जोर से पढ़ो, नाम जप है, कीर्तन है, भजन है, और तत्व का कैसे साक्षात्कार हो। मेरे ऐसी बातें समझ में आ रही है कि बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है आत्मा का, और वो जल्दी से जल्दी कर लो, अगाड़ी ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। 2000 वर्ष पहले चेतावनी एक पुस्तक आई थी जिसमें बड़ नीचे लोगों ने कहा कि 2000 वर्ष में सोवेंगे तो कलयुग में उठेंगे सतयुग में, 2000 वर्ष सतयुग आ जाएगा। शेर जी ने कहा था कि हम जैसा सत्संग करते ऐसा सत्संग हमारा चलता रहे तो हम सतयुग ही मानेंगे, बड़ा भयंकर जमाना आएगा अगाड़ी, शेर जी ने सभा में कह दिया था। सतयुग आएगा ऐसी बात नहीं है, सत्संग नहीं करने देंगे, तो ऐसी बातें कई पैदा हो गई है। और सत्संग बड़ी निकम्मी खराब मानते हैं, जोधपुर चातुर्मास में 2000 से पहले की बात है, पीछे बातें याद नहीं है, और मैं कहा लोगों ने अगर 5-7 मिल करके मैं नाम से अपनी बात बताई कि लोगों को निकम्मे बनाते हैं, तुम्हारे को हम खबर ले ले तुम्हारी, तुम कैसे ये निछल्ला बना रहे लोगों को, ऐसी बात हो रही है अपने देश में। तो आप लोग भजन स्मरण में लगो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सोनर गंधर्वा मिलकर सरवा के भजन से लो। जब रावण की अत्याचारी से पीड़ित होकर के भगवान के शरण गए, ऐसे आप सब भगवान को याद करो, अपना कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा, सबका भला होगा। यथा तरुर मूल निषेचने न तृप्यंत सस्कंद भुजो पोषाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणी तथा सर्वाधर्म तेजा। जैसे वृक्ष के तने में धीर जल में जल डालने से तना और टहनियां छोटे पुत्ते फूल फल सब तर हो जाते हैं, जैसे यहाँ अंदर जल देने से सब शरीर ठीक हो जाता है, एक भगवान के पूजन से भगवान के स्मरण करने से दुनिया मात्र का भला होता है, अपना ही देश नहीं अनंत ब्रह्मांड खुश होते हैं उसे भगवान के पूजन भजन करने से। तो भगवान के नाम का जप करो रात दिन और कीर्तन करो, बहनों बातों बातों में समय बर्बाद मत करो और पुकारो प्रभु को, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है उसकी स्मृति। यस्य स्मरण मात्र है न जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार से जन्म मरण से मुक्त हो जाए, मनस तमस्त सही उस परमात्मा को नमस्कार है। तो भाई बहनों से कहना है कि भगवान को याद करो, सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लग जाओ, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों ही सिद्ध हो जाते, जो आप सिद्ध करना चाहो भगवान की वजह से सब हो जाए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यदते ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चक्र, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाएगा और आपके कर्म सब शुभ हो जाएंगे, ऐसी बात है भगवान की याद करने से। तो इस तरह से सबके सब लग जाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। और आध्यात्मिक मार्ग में चलो तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, जीवन मुक्त हो जाओ, बहुत भला होगा, दुनिया का बड़ा भारी भला होगा, अपना कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा, लोग और परलोक सब सुनेंगे। हरि नाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है से गुरु, परमार्थ स्वार्थ सब हो जाएगा भगवान के भजन करने से। अकाम सर्व काम उबा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, भागवत में आया है। करे क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज लोग परलोक कुछ नहीं चाहिए, क्या करे भजन करो भगवान। अकाम दूसरे पूछा था, हमारे सब चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, गाय भैंस भेड बकरी चाहिए, क्या करे सब चीजें, तो सब चीजें भगवान दे सकते और किसी की ताकत नहीं, भगवान का भजन करो। तीसरे तुम क्या चाहते, हम तो भाई मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो भगवान का भजन करो। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योगे रजत बल, तीव्र से भक्तियों का भगवान का अनुष्ठान करो, सब हो जाएगा, सब सब चीज हो जाएगी, सबके लिए ये अमृत जड़ी है। भगवान को याद करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान की लीला कहना सुनना पढ़ना, और भक्तों के चरित्र जितने भक्तों के चरित्र पढ़ो, छोटे छोटे बालकों की दो कहानी उनको अच्छी लगती है, और भक्त के भक्तों की कहानी पढ़ने सुनने से भीतर भीतर भक्ति अंकुरित होती है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्मल करने के लिए, भक्तों की कथा है, भगवान की कथा है। संतन मिल निर्णय क्यों मत पुराण इतिहास, भजने को दो ईश्वर कह हरि कह हरिदास, भगत भगत भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान की वाणी पढ़ो, संतों ने जो जो कहा है वो पढ़ो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। संत महात्मा ने डिग्री के लिए एक वाणी नहीं कथन करी है, उनकी स्नेह का भाव है दुनिया का भला हो जाए तो उनका आचरण करने से उसकी आशीर्वाद मिले। जैसे रामायण ग्रंथ है आप पढ़ो तो रामायण ग्रंथ खुद कृपा करता है। गोस्वामी जी महाराज के मन में शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतवाद निर्वाद होती, तो शुभ शुद्धि करने वाला है भगवान के चरित्र भगवान के गुण। और ये सत्संग सत्चर्चा करने में अपना समय लगाओ, जिससे लोग पर लोग सब सुधर जाए, स्वतः स्वाभाविक ही सब काम ठीक हो जाए। तो सजनों इन कामों में लग जाओ, भगवान की बात कहो, सुनो, चर्चा करो, निहाल हो जाओगे। बड़ा भयंकर जमाना है अभी। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कली विशेष, कलयुग नाम की महिमा बहुत विशेष है। नाम जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। मन से किया जाए तो वो स्मरण होता है, और जबान से किया जाए जप होता है, जोर से कीर्तन वो कीर्तन होता है। कलो तद्धरि कीर्तना, कलो केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान के कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है, तो ऐसे भगवान के कीर्तन में भजन में लग जाओ। शिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है। भगवान में दया भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है, और वे दयालु भी अनंत है। दयालु हो, शक्ति नहीं हो तो क्या करेगा? शक्ति और दयालु नहीं हो तो क्या करेगा? शक्ति पड़ी है कुछ काम करेगा? दयालु और शक्तिमानी हो, परंतु जानने नहीं वालों अंतर्यामी, ये तीन विशेषण है। तो भगवान अंतर्यामी सब भीतर की बात जानते हैं, दयालु है, सब शक्तिमान है, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान के याद करने से, चिंतन करने से, कीर्तन करने से, गीता रामायण आदि का पाठ करने से, इनमें लग जाने से बड़ा भारी लाभ होगा। भागवत में कितनी विलक्षणता है जिसको मैं कह नहीं सकता। गीता में संक्षेप कह दिया, भागवत में बहुत विस्तार से बड़ा बढ़िया बताया बात, बड़ी अलौकिक विचित्र बात बताई गया भागवत में। बहुत जल्दी कल्याण हो जाते हैं। नरेश भिक्षु मत भाव पुरुषो भावित, सब मनुष्य भगवान है, भगवान है, भगवान ही भाव करने से श्रद्धा सुया तिरस्कार अहंकार अहंकार सहित सब दोष दूर हो जाते हैं। भगवान के केवल शरण हो रहे, भगवान का नाम लेने से, और सब में भगवान ने सबको नमस्कार करने से विश्वजी स्वयं स्वांग दृष्ण पीड़ा से देखे दंड भूमो आश्व चांडाल गो घरम कुत्ता गधा चांडाल गाय सबके चरणों में दंडित हो। उपाय बताया है, मन से सबको नमस्कार करो, भगवान है, भगवान है। ये वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, नभचर है। जब सबके सबके भीतर भगवान है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठते, सबके भीतर भगवान है। ये सब तरह तरह के मंदिर है भगवान के रहने के, इनका सब में प्रण आदर करो, सबके आज प्रेम का बर्ताव करो, उदार का बर्ताव करो। उमा संत के ही है बधाई, मंद कर तो करे भलाई, तो उनका ही भला करो। बुरा करे उसका भी भला करो, भला करे उसका भी भला करो, उदासीन है उसका भी भला करो। सर्वभूत हिते रतन, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। सगुण को प्राप्त करना चाहो ते प्राप्त बनती मामे व सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। निराकार की प्राप्ति, दिलगुण की प्राप्ति करनी हो तो प्राणी मात्र का हित करो, सगुण की प्राप्ति हो प्राणी मात्र का हित करो। संसार में सुख से जीना चाहो तो सबका हित करो। सब तरह से भगवान को याद करना, सबका हित करना, ये दो काम बहुत ही बढ़िया है। अगर दो काम नहीं हो तो मनुष्य मनुष्यता नहीं है, और ये दो काम में तो मनुष्य बड़ा हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जिससे बड़ा भाई लाभ होगा। इस वजह से जनो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। सच्चा नहीं है तो है जिसे पढ़ो, नकल से असल पड़ी, नकल करो तो असली हो जाएगा। भगवान की तरफ सन्मुख होते ही, सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोटि अज्ञात विक्रोण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान के समुद्र करो, प्रार्थना करो। ये ना तो आपको भूलू नहीं, ये याद रखो, सुबह उठो तब से सुबह तब तक प्रार्थना करते रहे उठते, हे नाथ भूलू नहीं। घड़ी दो दो मिनट, मिनट चार चार मिनट, तीन मिनट में, दो मिनट में कह दो हे नाथ भूलो, और नाम का जप, और हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी मैं भूलो नहीं। भगवान को अपनापन किया जाए, ये बहुत उच्च दर्जे की चीज है, बहुत ही उद्धार करने वाली चीज है। तो हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भगवान अपना है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये मिला है छूट जाएगा, कुटुंब अपना नहीं मिला छूट गया, धन अपना नहीं मिला छूट जाएगा, घर अपना नहीं मिला छूट गया। भगवान मिले सदा से मिले ही रहते, वे छूटते नहीं, कभी दूर हो नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं कमा से दूर हो जाए, ऐसे प्रभु सदा साथ ना रहे। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण होगी तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है केवल भगवान के चरण है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जगह बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए अभी सुधर जाए हो राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान के नाम जाकर कुसंग त्यार करो। ये भोग इच्छा है और जो बड़े बड़े व्यसन है खराब इनसे दूर हो जाओ भाई कृपा करो पापी मत बनो पापियों का संग बड़ा दूर है बड़ा खराब है बड़ा पतन करने वाला बड़ा दूर ले जाने वाला है महान पतन की तरफ ले जाने वाला है। तो इसे कुसंग का त्याग करो राहो राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुम कुसुम सुनो उसकी सेवा कर दो संग मत करो बैर किसी से मत रखो ये तो सबका करो पर संग मत करो दूसरों का जो भोगों में रुपयों में आसक्ति ज्यादा है उनका संग करने से पतन होता है। शास्त्र में देखा यथा श्री नाम संग संगम भोगों की आसक्ति वाले का संग बड़ा खराब है भोगों की अपेक्षा भी भोगी का संग खराब है। जैसे भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का संग उद्धार करने वाला है ऐसे भोगों में रचे पत रहने वालों का संग महान पतन करने वाला है। इसे बचो भगवान को पुकारो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु कृष्ण में लग जाओ मैं आपका भजन में छूटे नहीं ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर सब काम होगा लोक और परलोक सब सुधर जाएंगे। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु और बहनों पापों से बचो पापों से बचाओ दूसरी बहनों को बचाओ बेटी बेटी बहू कोई आपनी है सज्जन उनको सबको पापों से बचाओ। महान घोर भयंकर ये पाप है गर्भपात करने का यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणं गर्भपात ने जो ब्रह्म हत्या का पाप है उसका दूना गर्भपात का पाप है प्रायश्चित इसका नहीं से बड़ा भयंकर पाप। इस वास्ते इस पाप से बचो और बचाओ दूसरों को सच्चे हृदय से और जो गर्भपात से हानियां वे लिख लिख कर लाओ नाम पत्ते सहित। सरकार ने अभी मांगा है कि किस क्या हानियां हुई ऐसे पुरुषों से आई नसबंदी करने से क्या क्या हानियां आई वे हानियां बताओ तो सरकार ने पूछा है। अभी साण में स्त्री मर गई ऐसी अखबार बात आई है साण में स्त्री मर गई और कष्ट कितना होता है जो कराती भी जानती है। रात आपने देखा ही होगा बड़ा भयंकर पाप है बड़ा भयंकर कष्ट है कष्ट पाना रुपया देना फिर पाप करना क्या बुद्धि हो गई है भगवान जाने राम राम राम राम राम राम क्या दशा हो गई। इस वास्ते माता बहनों भाइयों सच्चे हृदय से लग जाओ किसी तरह से ये महान निंदनीय पाप छूट जाए भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से दूसरा को उपकार करो हित करो सर्वभूति ते रता प्रीति हो जाए सबका सुख जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबसे निरोग हो जाए किसी को कभी सब कष्ट नहीं हो बड़ा आनंद मंगल सबके बना रहे ऐसा भाव बनाओ। जो सबको सुख देता है वो सुखी हो जाता है सबको सुखी तो नहीं कर सकता पर सबके सुखी करने की भावना वाले का दुख मिट जाता है वो सुखी हो जाता है। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और अभी मौका है कलयुग का मौका है कले दोष दे दिए दोषों का खजाना है महान उस कीर्तना दिए कीर्तन मान से कल्याण होता है। अभी बड़ा मौका सुन रहे कल जुग सब जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास ऐसा अवतार है तो भगवान के नाम का जप करो सच्चे हृदय से लग जाओ पुकारो प्रभु को पुकारो केवल प्रभु को पुकारो और कोई नहीं है सहायता करने वाला रक्षा करने वाला दया नहीं है समर्थ भी नहीं है दूसरा क्या करेगा वही रो देगा बेचारा और क्या करेगा। इस वास्ते सेवा भगवान के भगवान सर्वसमर्थ है सब कुछ कर सकते हैं। यद्यपि राज्य कलयुग को दिया हुआ है पर पुकारो सुनेंगे पुकार आप भी सुनेंगे पुकार का राज्य कलयुग है वो करता है बड़े जोरों से प्रचार परंतु पुकारो तो भगवान रक्षा करेंगे। कलयुग में भगवत प्राप्ति सुगम है, सरल है, जल्दी होती है। पद्म पुराण में, काशी खंड में ये बात आई है, अजामिल उपाख्यान में आई है, बहुत जल्दी कल्याण होता है। इस वास्ते सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा मौका बड़ा सुंदर मिला है। क्या 9 बजे तक है? ठीक है, तो भाई क्या करें, कितना हो, किसका आगे दशा क्या हो गई, हिंदुओं की क्या दशा होगी? वोट का जमाना इतने पर भी आप नहीं समझते, अरे मृत्यु का पता नहीं, 2 हो गया, आप ऑप्शन करा लो, कभी 1 मर गया, किसी 2 मर गए, फिर दशा क्या है? खास आपकी खान है उसको बंद कर देते हो, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अधर्म है, ऐसे मत करो। माता बहनों कृपा रखो, आप जननी हो, आप जननी हो, जननी हो, माँ माँ माँ, ये सब भाई बहन बैठे हैं, सब माँ से जन्मे हैं, माँ से, माँ की गोदी से आए हैं सब के सब, उस मातृ शक्ति का नाश करोगे तो क्या दशा होगी? जन्म ने नहीं देना और माता नहीं बनने देना, मेरे को बड़ा दुख होता है। आप माता नहीं बनो तो आपकी क्या दशा है? वो मैंने शब्द कहा है कड़वा है, परंतु घर घर में बेशिया है, माँ नहीं है, माँ नहीं है, माँ तो मर गई, अब बेशिया हो गई, जो माँ थी पहले कदई, अब केवल बेशिया हो गई। महान मालवाड़ में गाली सुनी है, बेशिया रान पातर, रान पातर, ये गाली गाली, पत्र राम, पत्र राम, बेशिया राम, रान, ये गाली है, वे आप स्वयं बन जाते हो। अब क्या बताऊ आपको, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, आप दयालु हो, ये पुरुषों की अपेक्षा दया ज्यादा है आप में, तो आप कृपा करो, आप कृपा करोगे तो हम पुष्ट हो जाएंगे, हमारे वृद्धि हो जाएगी, सब हमारा लाभ हो जाएगा। आप डरो मत, दहेज प्रथा को दूर करो, नहीं तो उसके लिए ऐसा महान जघन्य पाप मत करो। दहेज कारण, दहेज भी इसमें एक कारण होता है पाप करने में, तो वो जो दहेज लेना बंद करो, देने बिना तो काम चलेगा नहीं, लेना बंद करो। जिसमें धनी आदमी बड़ी बड़ी कृपा करे तो बड़ा अच्छा है, जितने धनी है उतने ही महान दरिद्री है, महान मक्खी सूस है, उनके लाखों रुपया मांग होती है, मैं 6 ब्याह की तलो का रुपया दो, गरीब बेचारे तबाह हो रहे, कहाँ से लावे रुपया, कमाई तो कम हो गई और खर्चा ज्यादा बढ़ गया, पढ़ाई में खर्चा, स्वभाव ब्याह में खर्चा। ब्याह में पहले हम निमंत्रण देंगे, इस वास्ते 1 निमंत्रण देना, फिर निमंत्रण पत्र भेजना, मुफ्त में खर्चा बढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा खर्चा बढ़ा रहे और न्यायपूर्ण धन होता नहीं, अन्यायपूर्ण काम कर रहे। क्षया है जग, तो जग तक क्षया है, प्रभुवंत दुनिया का नाश करने के लिए उनकी सामर्थ्य है, तो ऐसा मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लगो और पुकारो भगवान के, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, उसके सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और न्याय से चलो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, चरित्र भ्रष्ट हो गया है इस नसबंदी से, परिवार नियोजन से हिंदुस्तान चरित्र भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी लड़कियां ब्याह विधवा हो गई है, क्या बताओ, राम राम राम राम राम राम राम, बहुत खराब काम हो रहा है। महान मारी, महामारी संसर्ग वाली आ रही है, जोरों से अपने देश में भी आ गई है, शुरू है, जिसका इलाज अभी तक सही निकला नहीं है, बड़े डॉक्टर विचार करते हैं तो नहीं मिलते, ऐसे कई तरह तरह के रोग पैदा हो गए, भोगे रोग भैया भोगों में लगे हुए हैं, खाने की चीजों में, विदेशियों ने बुला लिया है, विदेशियों की बात में अपनी संस्था भी आ गई है, धन दे करके उनको बड़े पक्ष में कर दिया है। इस वास्ते सज्जनों सावधान हो जाओ और पुकारो प्रभु को, सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है, सुन करके कुछ कर नहीं सकता है, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान को सुनाने की जरूरत है। संत होते महात्मा निरपेक्ष कुछ नहीं करते तो उनकी बात पैदा नहीं होती है, गुरु है, पुकारो रो तो ठीक रहेगा, सत्य कृपा करते वो तो कृपा उनकी बरसी रही है हरदम, परंतु विशेषता से रोने से उठकर ख्याल ख्याल खोलेगा। जब नरसिंह ने करुणा करे तो सोता होता द्वारिका में सोता हो तो औज के हरी नींद उड़ जाए भगवान की आपकी पुकार से, नहीं तो नींद लेते हैं भगवान सोए हुए है, अगर पुकार करो तो नींद उड़ जाएगी। इस वास्ते सब पुकारो और सच्चे देव लग जाओ, पाप नष्ट करो, महान पाप मत करो, नशबंदी मत करो, ये ऑपरेशन मत कराओ, ये सब नष्ट करो, गर्भपात कभी मत करो, किसी को ही मत करने दो। पर हमारे बहनों मानती नहीं, क्या करे, छाना छाना सास न छिप करके बम्बई जार करा लेती है, पीर बाजार करा लेती है, और न करे वाली कहने वाली सासू भी कहा करा गया, सासू भी ऐसी घर में बड़े बड़े आदमी भी यही करते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा कर दो। मेरे पास पत्र आए हैं बेचारी लड़कियों का कि हमारे पति हमारे तंग करेंगे तुम ऑपरेशन करा लो, क्या जाओ कहाँ जाओ बताओ, किसको पुकारे, कहाँ कहे, जहाँ जावे जाए अल्लाह लगी है नाश करने की, पतन करने की, अधर्म की, पाप की, अरे पाप का फल महान दुख भोगना पड़ेगा, दुनिया मात्र को भोगना पड़ेगा, अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, खेती कौन करेगा, और अन्न नहीं है, जल की तंगी आ गई है, पंडरपुर में उसे कहते हैं पानी मिलता नहीं है, दुनिया बड़ी तबाह हो रही है, अभी जमाने में अब गर्मी के दिन आएगी तो क्या दशा होगी भगवान जाने, ऐसी बड़ी मुश्किल हो रही है। और ये पाप चलेगा तो पापों के कारण महाराज यज्ञ होती पर्जन्य पर्जन्य यज्ञ से होते हैं, यज्ञ का अपने अर्थ यही किया, शुभ काम जितने भी सब है, गीता में यज्ञ दान तप और वेद और क्रिया पांच बताई है, जिसमें यज्ञ दान तप तीन विशेष बताया है, तीनों को यज्ञ के अंदर बताया, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तपो यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ द्रव्य यज्ञ है, तो यज्ञ दान तब सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, और यज्ञ करना बंद किया मतलब दान करना पुण्य करना दूसरों का हित करना ऊपर सेवा करना ये नष्ट किया है, तो यज्ञ के बिना वर्षा नहीं होगी, वर्षा के बिना अन्न नहीं होगा, अन्न बिना लोग मरेंगे, अन्न पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों दुनिया के हित के लिए भी भजन स्मरण करो और शुभ काम करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, अपने कल्याण के लिए भी यज्ञ दान तप आदि करो, परमात्मा में लग जाओ तो सबसे श्रेष्ठ वेदेश यज्ञेश तपस्व दानेश यत पुण्य फलम प्रदेशा अत्येत तत्सर्व विदमित्वा योगी। परमात्मा की प्राप्ति संसारी कामना नहीं है, वेदों में यज्ञों में तप में जो दान पुण्य किया उसे सबसे अतिक्रमण कर देता योगी। निष्काम भाव कामना मतलब कामना का त्याग करके भगवान, कामना के कारण से जन्म मरण होता, कारण गुण संगो से सदस्य होनी चाहिए। अरे योगी नाप भी सर्वेशाप तपस्वी भेद ज्ञानी भी मत देगा कर्मी पर साधु योगी, अरे योगी नाप भी सर्वेशाप मत गते नांतरात्मा ना, भगवान में अंतरात्मा लगा है, भगवान का स्मरण है, भगवान का चिंतन है, भगवान नाम का जप है, भगवान नाम कीर्तन है, ऐसा योगी नाम भी सर्वेशाप मत गते नांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तुम होता। इसके बाद क्या आसन से हम समग्र माम मेरे समग्र रूप को तो जान लेगा तो समग्र रूप की प्राप्ति भगवान के भजन से होती है, ज्ञान से केवल हो जाए सर्व रूप नहीं होता, समग्र रूप की प्राप्ति भगवान के भजन से होती है। तत्व ज्ञान भी आता है भगवान का भजन करने वाले को तत्व ज्ञान भगवान देते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम ज्ञातो भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, मेरा भजन करने वालों को अंतकरण में मैं अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान देता हूँ, ऐसे तेषाम सतत युक्ता नाम भजता बदामी बुद्धि योगम कर्मयोग की मैं देता हूँ, भगवान के भक्ति से कर्मयोग ज्ञान योग सब हो जाता है, समग्र भगवान का रूप का ज्ञान हो जाता है, उसमें तत्व ज्ञान मुक्ति योग सब सिद्ध हो जाता है। काग भूषण जी ने भगवान के दर्शन किए, भगवान ने कहा तुम सिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो कागवर जी के भक्ति आपनी देने कही और तो सब देने होगा, भक्ति देने नहीं कही तो भक्ति वरदान मांगा तो भगवान बड़े खुश है, कहा न मांगे वश वरदान, भगवान के तुम बड़ा सुझान हो कहे न बड़ा भक्ति का वरदान मांगा। उस केवट को भी विमल भक्ति पर दे, भक्ति पर दिया, सर्वे दुर्लभ भगवान की भक्ति है, वो दुर्लभ भक्ति काल के उपाय प्रश्न किया है, तो ये भगवान की कृपा से मिलती है। और अभी कलयुग में भगवान की सुगमता से मिलती है, जो चीज के ग्राहक नहीं होते चीज सस्ती हो जाती है। आज भगवान के ग्राहक नहीं है, बहुत कम है, इस बात भगवान बड़े सस्ते है। बहुत ज्यादा भक्त हो जाए तो भगवान की भक्ति मिलनी कठिन होती है। आज भगवान निक में बैठे कोई पूछता नहीं, तो अगर करो भक्ति भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, जल्दी कल्याण होगा। हमारा अभी मौका है बड़ा सुंदर, जैसे वर्षा होती मौका होता है तब आज धान पैदा होता है, इसी तरह से अभी भगवान नाम की ऋतु है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में विशेष महिमा है। इस वास्ते अभी भगवान की भक्ति में लग जाओ। अरे भक्ति में कहो, भक्ति मत कहो ने परिभाषा जो नमक तब तब वो आशा कैसी बढ़िया बात है। क्या भक्ति पद कहो, भक्ति पद भक्ति कौन प्रयास है। और आस्था कर एक भगवान ही का बराबर, कैसी बढ़िया बढ़िया बात है। एक भगवान को चाहते हैं हम तो, केवल चाहना भगवान की, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, अनुभव भगवान ही तक लगे रहो, भगवान प्रीति हो जाए सुगम सुगमता से। न मन कुटी लाई जब संतोष दई भगवान उसका नाम जपो, कीर्तन करो, भजन करो, स्मरण करो, सत्संग करो, चर्चा करो, नाम जप करो, भगवान की बात चलाओ, तुम्हारा सब न्याय से सत्यार्थ हो जाए। भागवत माया है ना कि भक्ति का प्रश्न भगवान की कथा का प्रश्न है, तीन लोकान पुराए तीनों को प्रश्न करता है, भक्ति की बात पूछने वाले को, भक्ति के कहने वाले को, सुनने वालों को, तीनों को पवित्र करती है। भगवान भक्ति तुष्टि पुष्टि खुद पायो अनुगासम, भागवत में साफ आया है। जैसे भूखा भोजन करता है तो भोजन की भूख भी मिटती है, संतोष भी होता है और तृप्ति भी होती है। ऐसे ज्ञान भक्ति के सब मिल जाता भगवान की भक्ति से। तुष्टि पुष्टि खुद पायो अनुगासम प्रतिगास प्रतिगास, तो भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा आई है। अरे बड़ी सुलभ है, भगन स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग पावे प्राणी, भक्ति तात अनुभव सुख मूला हो, भक्ति हो अनुकूला, संत महात्मा की कृपा से भक्ति मिलती है, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। कुछ दास ने कहा पायो परम विश्राम, जाप ये कृपा लवलेश मात्र से, भगवत कृपा लेशा दुआ, ये नारद जी लिखते हैं, भगवान की कृपा लेश मात्र से भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत महात्माओं की भक्ति कृपा से भक्ति हो जाती है। अपन में भगवान की चर्चा करूं तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति मिल जाती है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर चिंता मत करो। हे नाथ पुकारो, सदा रक्षा करे। भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ समय सम मूर प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, अरे बालक शिशु सम दास हमारी, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाल ही राखे माँ। जैसे माता छोटे बालक की विशेष रक्षा करते, बड़े बड़े बालक है वे भी माँ के तो पुत्र ही है, बड़ी माँ कृपा कृपा सब बालकों पर छोटे बालक पर स्नेह ज्यादा करती। ऐसे ही भक्त करता रहे सीधा सर, न ज्ञान जानते न ध्यान जानते, कुछ नहीं जानते। और बच्चे माँ को जानते, माँ माँ और कुछ नहीं, बाप कौन है, भाई कौन है, बड़े कौन है, कुछ नहीं जानता, माँ माँ। ऐसे सीधा सीधा भगवान को जानने वाला भक्त भगवान को भक्तास्ते अतीव प्रिया, वे योग भक्तों में भी अत्यंत प्यारे है भक्त। सीधे साधे भगवान का नाम जपते रहे सरल सरल सरल स्वभाव मन कुटदायी, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव से भगवान का नाम लेता है। कोई कहते क्या भाई हम क्या नाम जानते नहीं, भाई क्या राम राम राम राम राम, रात दिन लगे रहो, वे ज्ञान ध्यान सब कुछ आ जाएगा एक भगवान के भजन से। इस वास्ते संगत रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, हरदु लगे रहो, सब काम भगवान करेंगे आप साथ करेंगे। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र, कितनी सरल है, सरल स्वभाव है, कुटिलता है, तो कुटिलता मन रहे सीधा से। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, सीधा हो जाओ भाई, कपट मत करो, चला क्या मत करो। आजकल के लोग मूर्ख कहेंगे, सीधा सरल है उसको लोग कहेंगे मूर्ख, बड़े फायदा मूर्खता बड़ा फायदा मोज है, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं आती और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पाठ पूजा करना जरूरी है या घर में रहकर बड़ों की आज्ञा माननी जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती? दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। भगवान का पूजन भी करो, समय पर पूजन भी करो और नाम से वर्धन करो, फिर बड़ों की सेवा करो, दोनों हो जाएंगे। नित्य देव पहले जल्दी उठ करके कर लो और फिर सेवा करो और नाम जप करते रहो। ज्यादा महत्व तो वास्तव में नियत का है, आपकी नियत भगवान की उजागर जाएगा तो क्रियाओं के लिए ज्यादा क्रियो नियत भी है, क्रियाओं के लिए। क्या स्त्रियों को शिवजी की शिवलिंग की पूजा करना मना है? अगर घर में ही हो तो क्या घर पूजा कराओ? उसमें दो तरह की बात है, एक तो द्वादश ज्योतिर्लिंग उन्हीं कर सकते हैं, एक प्राण पूजा भी तो भी कर सकते हैं। घर में हो तो कराओ, कोई हर्ज नहीं। घर में गीता प्रेस की पुस्तकें वे कल्याण पढ़ना निषेध है? गीता पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता न्यारी रखो, अशुद्ध अवस्था में पढ़ने की गीता अलग रखो, कपड़ा अलग रखो, वही कपड़ा बैठना वही रखना, वही काम रखो, बर्तन भी अपना अलग रखो जो अशुद्ध अवस्था में हो गई, सब मिलाओ मत, और जल से और वृषभ से अलग रहो, शुद्धि रखो, इससे तक कल्याण कल्याण होगा। आज कल लड़कियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, माताओं को विशेष ख्याल रखना, बहुत अंतर्गत अशुद्ध होता है, अपवित्रता होती। आपने आगे आसन बिछाने का मना किया था आपने आगे, तो हम आसन नहीं बिछाते, पहले आ जाते हैं समय से, परंतु दूसरे लोग पीछे आते हैं, आगे बैठ जाते हैं हमारी आड़ में। नहीं, आप आओ आगे बैठे, क्षमा करो, मैं कहता हूँ पीछे और आगे बैठे न्याय नहीं है, ये अन्याय है। आगे बैठे पहले आओ, आप क्षमा कर दो, आपको दुख दे तो क्षमा कर दो, पर उससे मेरी प्रार्थना है कि अन्याय मत करो। आप सत्संग में अन्याय करो तो घर में अन्याय छोड़ोगे कैसी बात पर हम विश्वास करें बताओ? जब सत्संग में ही अन्याय करती हो तो सत्संग बिना घर में न्याय करोगे कैसे विश्वास हो आप पर? जब यही अन्याय करती हो विश्वास पर न्याय मत करो। यार आ जाए तो बैठो बैठो बिराज आदर करो, आप दुख मत करो, आने दो, मैंने अन्याय कर दोष लगेगा, उनको तंग कर रहा दोष लगेगा, पहले अगर बैठ जाओ फोन बना करता। एक और पत्र लिखो भाई, कोई आप क्यों हो नसबंदी आदि विरोध करो, इससे हम बहुत खुश हैं, आपका ही काम मुसलमान करते हैं, वो बढ़ाते हैं धन शिक्षा और खुदा का स्वरूप मानते हैं बच्चों को, तो आप भी मानो, हम तो कहते हैं वो खुदा के बच्चे नहीं मान सकते, आप बाल मुकुद मान सकते हो बच्चों को, उनमें आप भेद मानते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं कि उनकी संख्या। भेदभाव हमारे कुछ नहीं है, हमें सेवा करना है, हम शुद्धि चाहते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, हम अपने को शुद्ध बनाते हैं, तिरस्कार नहीं करते, अपमान नहीं करते किसी का भी, हमारे धर्म में अपमान की बात नहीं है, पर शुद्धि की बात है, पवित्र रहो, उनके घर में जाकर के भोजन कर लो क्या फायदा होगा उनको, उनकी चाह पी ली तो उनकी घटा ही लगा, फायदा क्या है? आदर करो, जब भी हो उनकी सहायता करो, भूखे तो अन्न पहुंचाओ, कपड़े दे कपड़ा पहुंचाओ, सहायता करो, आप जाकर उनके घर में खा लेते हो, आप ही भ्रष्ट होते हो और उनका नुकसान करते हो।